așa, părul din stele. Ești aleasa vieții mele. Ce zâmbet de femeie drum și mă lovești. Mă porți numai prin dușmani soartărea, să mă chinui pentru banii. Fata omului, la mâna panului, că așa e banul, eu cu dragul lui. Dușmanii sunt mulți ca iarba, am crezut că te-am pierdut. Hai ca să uităm și să ne împăcăm. De ce mă lași, iubirea mea, să plâng mereu în urma ta? Ce gânduri ai cu mine, sau ai altă iubire? Această compilație puteți găsi melodii de neuitat interpretate de cei mai valoroși soliști ai țării, numai pe iarna manelelor. Am crezut în iubirea ta, ai greșit și nu te pot ierta. Greșeala ta m-a făcut să plâng și să disper, să strig cu lacrimi către cer. Doamne, ia-n toate suferința la mine, să se să faci ce vrei, chiar și zilele poți să mi le iei. De mă las și viața, nu lua iubirea, tot ce am mai scump este fericirea. Cu viața mea, Doamne, poți să faci ce vrei, chiar și zilele poți să mi le iei. De mă las și viața, nu lua iubirea, tot ce am mai scump este fericirea. Veți asculta cea mai frumoasă melodie a lui Florin Salam. Te-am prețuit mai mult ca viața mea, stăpâna vieții mele tu ai fost. Ți-am dat și sufletul și inima, să mai trăiesc nu are niciun rost. Mâine dacă n-am să mor, știu că mor de la altă bun. Am strâns lacrimi de durere, mi-e dur de-a ta mângâie. Mâine dacă n-am să mor, am strâns lacrimi de durere, mi-e dur de-a ta mângâie. Numai pe iarna manelelor puteți asculta în premieră un duet de excepție, Paul Fantezie și Adrian Copilul Minune. Doamne, prietenii mei care mă distrau cu ei, m-au uitat cu o sperândă, au crezut că nu mai sunt ei. Doamne, prietenii mei care mă distram cu ei, m-au vândut cu toți pe rândă, au crezut că nu mai sunt. vă vindeți la dușmanii. O, măi, Doamne, să vă faceți frați cu ei. O, măi, cu dușmanii. Și eu sunt ce tot cu ei. Și pentru toate mamele îndurerate, o voce de excepție, Dorel de la Popești, vă va alina suferința. Mama suferă, săraca și mie este greu. Singură îmi crește fata și plânge mereu. Mama suferă, săraca și mie este greu. Nevestele norocoase! Am cea mai tare femeie, cu parfum de orhidee. O distre și o iau cu mine, unde merg norocul vine. Am cea mai tare femeie, cu parfum de orhidee. Numai cu super compilația iernii puteți petrece alături de Brandy! Alături de Brandy! Haideți cu toții! House! Și pentru toți cei care suferă din dragoste, Florin Salam vă alină durerea. Nu te mai purta așa, iubirea mea. Cu cine vine îți vrea dragostea mea? Învață să prețuiești ești iubirea mea. Ca mine nu mai găsești. Nu te mai purta așa, iubirea mea. Cu cine vine îți vrea dragostea mea? Învață să prețuiești iubirea mea. Ca mine nu mai găsești. Iubirea mea, iubirea mea, prețuiește-mi dragostea. Că într-o zi vei regreta dacă îți faci joc de ea. Iubirea mea, iubirea mea, prețuiește-mi dragostea. Că într-o zi vei regreta dacă îți faci joc de ea. Adrian, copilul minune, pentru toți cei care își caută dragostea. Pentru toți cei care și-au găsit iubirea vieții lor. Superbă melodie pentru toți bărbații care au fost înșelați. Semnată Brandy. de sensibilitate pentru toți cei care nu-și vor uita niciodată primele iubiri. Vali Vigilie. Nu mai vreau, Doamne, să beau, că plâng prea mult și nu mai vreau să-mi amintesc de ea din nou și singur să-mi fac rău. Nu mai vreau, Doamne, să beau, că plâng prea mult și nu mai vreau să-mi amintesc de ea din nou și singur să-mi fac rău. N-am să uit în viața mea de ce-i plecat femeia și astăzi sunt nefericit că ai plecat, m-ai părăsit. N-am să uit în viața mea de ce-i plecat femeia și astăzi ho, ho, ho, și asta nu este nimic. Acesta este începutul surprizelor de sărbători. Pregătiți-vă să petreceți cu bomba anului. Bairam, volumul 7! Dragostea, dragostea, te port în inimă și-n gând. Și niciodată n-am să-ți plâng, și niciodată în viața mea nu n-am să-ți plâng iubirea ta. Cât te-am iubit, cât m-ai mințit, tu ai fost toată viața mea. Ai fost atunci, ai fost cândva. Cât te-am iubit, cât m-ai mințit, tu ai fost toată viața mea. Ai fost atunci, ai fost cândva. Ești mare vagabond, dar ai noroc că te iubesc. Că dacă aș fi fost rea și nu te-aș fi iubit, de mult te-aș fi părăsit. Ești vagabond, ești mare vagabond, dar ai noroc că te iubesc. Că dacă aș fi fost rea și nu te-aș fi iubit, de mult te-aș fi părăsit. praline. dormi noaptea de dorul lui mama. Și-am să mă întorc acasă, să-i fac viața frumoasă. Să știi, măicuța mea, mult nu va mai dura. Ca să fiu lângă tine, să-ți fac zilele bune. Dar cât va mai dura, să-mi treabă mama mea. Să-mi vină băiatul, că mi-arde sufletul. Dar cât va mai dura, se întreabă mama mea. Să-mi vină băiatul, că mi-arde mama mea. Să-mi vină băiatul,